zapraszam codziennie około 14:30. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 maja, jest szósta. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. W senackich komisjach ciąg dalszy nad ustawą o wyborach prezydenckich. Małgorzata Manowska, nową pierwszą prezes Sądu Najwyższego, wskazał ją prezydent. Może ruszyć budowa ostatniego zachodniego odcinka drugiej linii metra. Wojewoda wydał decyzje lokalizacyjne. W południe trzy połączone senackie komisje wznowią przerwane w czwartek pracę nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. Jest szansa, że dziś zostanie przyjęta. Szereg poprawek do ustawy złożyli senatorowie większości. Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej mówił, że należy ograniczyć uprawnienie marszałek Sejmu do dowolnego kształtowania terminów wyborczych. Termin na zgłoszenie kandydata na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie może upłynąć wcześniej niż w 10 dniu po dniu opublikowania postanowienia marszałka Sejmu o zarządzeniu wyborów. Poprawek z góry nie odrzuca Prawo i Sprawiedliwość, choć politycy formacji rządzącej zaznaczają, że nadal nie ma daty posiedzenia plenarnego Senatu, co sprawia, że nie wiadomo, jak długo potrwają prace nad ustawą. Szef klubu PiS, Ryszard Terlecki, powiedział, że marszałek Sejmu ogłosi termin wyborów prezydenckich, jak tylko zakończą się prace nad ustawą o wyborach prezydenckich. Chcielibyśmy, żeby to było taki okres czasu, który będzie bezpieczny dla zebrania podpisów, a więc co najmniej kilka dni. Natomiast jeżeli Senat będzie to dalej przewlekać, no to ten termin może się skrócić. Według premiera formacja rządząca planuje przeprowadzić wybory 28 czerwca. Jest następczyni Małgorzaty Gersdorf. Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego panią sędzię Małgorzatę Manowską. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował też, że pracą Izby Karnej Sądu Najwyższego pokieruje sędzia Michał Laskowski. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że odrzuci wniosek Koalicji Obywatelskiej o odwołanie wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Rzecznik partii oceniła, że nie ma on żadnego merytorycznego uzasadnienia. Anita Czerwińska odniosła się też do zapowiedzi opozycji dotyczących wniosków o odwołanie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Będziemy się co do szczegółów odnosić, ale my nie znajdujemy żadnych podstaw do tego, żeby te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Koalicja Obywatelska zarzuca trzem ministrom odpowiedzialność za psucie państwa oraz nierozliczanie afer, w które zamieszani są prominentni politycy PiS, mówi lider PO Borys Budka. To koledzy z rządu powinni wyjaśniać te afery. To koledzy z rządu powinni stać na straży uczciwości i czystości ludzi władzy. Niestety, nie funkcjonują służby, ludzie władzy są bezkarni. Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża wotum nieufności wobec ministra większością ustawowej liczby posłów. Opozycja nie ma obecnie w Izbie takiej większości. Wnioskiem opozycji o odwołanie Jacka Sasina Sejm ma się zająć podczas najbliższego posiedzenia. Ono jutro się rozpoczyna. Co dalej z maseczkami? Dziś mamy poznać rekomendacje rządu dotyczące złagodzenia obowiązku zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Rząd ma również poinformować m.in. o zmianach w zasadach organizowania wesel w dobie epidemii. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj o 341 nowych zakażeniach koronawirusa. Wirusem i śmierci kolejnych 11 osób. Liczba zgonów z powodu COVID-19 przekroczyła już 1000. Do tej pory infekcję potwierdzono u 21,5 tysiąca osób. Wyzdrowiało ponad 9 tysięcy chorych. Na 341 nowych przypadków 158 potwierdzono wczoraj na Śląsku, ale sytuacja w tym regionie, podobnie jak w Wielkopolsce, jest opanowana, mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli odejmiemy te ogniska kopalniane, odejmiemy fabrykę w Kępnie, tak naprawdę w całym kraju mamy spadek liczby zakażeń. Spada też liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa, dodał rzecznik resortu. Mamy w tej chwili 1911 zajętych łóżek w szpitalach zakaźnych i oddziałach zakaźnych. Mamy również 88 osób pod respiratorami, to również jest spadek w ostatnich dniach. Minionej doby wykonano ponad 12 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Do tej pory przebadano prawie 713 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Warszawskie metro jeszcze się rozrośnie. Wojewoda wydał pierwsze decyzje lokalizacyjne dotyczące ostatniego zachodniego odcinka drugiej linii podziemnej kolejki w stolicy. Odcinek ten będzie biegł przez dzielnicę Bemowo na Karolin. Jak mówi wojewoda Konstanty Radziwiłł, decyzje zostały wydane niezwłocznie. To są kolejne stacje aż do stacji końcowej w Morach, poza już Warszawą. To jest, można powiedzieć, decyzja, która jest podstawą do tego, żeby dalsze prace zostały uruchomione. Reszta jest już w rękach miasta,

magic everywhere. Program Trzeci Polskiego Radia. Do roboty nawet się zabrałem i można wszystko mieć, by życie bajką było, wystarczy tylko chcieć. Jakoś zaraz potem po maturze ojciec przekonał mnie, że się daje nawet żyć i w biurze, byle nie zły był szef. I tylko raz na miesiąc po pierwszym znów czuję, że no satisfaction. Ledwo tylko odrosłem od ziemi, trochę wyżej niż mech. Już myślałem, że wszystko się spełni, że zostanę kim chcę. Mocno w to wierzyłem, że można wszystko mieć, by życie bajką było, wystarczy tylko chcieć. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. About it, it goes back so many years. All the times we almost didn't make it, we stay clear. Dancing with the devil, call it respect, call it fear. But we never allowed the devil to come to the party. Through the darkness, we made a pact not to dance with the devil, even when the devil seemed to have a heart. He said we'd never be sorry for what we'd done, and we never allowed the devil come to the party. The devil pours a glass of champagne, asks someone new to dance. It's so easy to ruin people's lives. Twirls around, starts to laugh, tear up the invitation. Hear the bells ring on the hour, twirls around and he laughs. He said we'd never be sorry for what we've done. Friendship break like glass. program Trzeci Polskiego Radia, minęła 6.30. Romuald Wójcik, zapraszam na skrót wiadomości. Na Pomorzu brakuje krwi, w Słupsku potrzebne są wszystkie grupy. Po wznowieniu działalności szpitali drastycznie spadły nasze zapasy, mówi dyrektor tamtejszego Centrum Krwiodawstwa Kinga Sas. W grupach ujemnych są bardzo duże braki, więc zapraszamy krwiodawców w grupach A, B i ZEO do oddawania krwi tutaj u nas do centrum, jak i do terenowych oddziałów w Lęboku i w Chojnicach. Osoby, które wyleczyły się z COVID-19, mogą w Słupskim Centrum oddać osocze na leczenie zakażonych. Ponad 1 000 000 000 odszkodowań wypłacono rolnikom z powodu ubiegłorocznej suszy. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział w sumie ponad 2 miliardy. Część pieniędzy dla około 10% rolników, tych najbogatszych, tych największych, to jest około 35 tysięcy gospodarstw, z tych, które się zgłosiły, a zgłosiło się 340 tysięcy, ci będą jeszcze troszkę musieli zaczekać do nowelizacji budżetu. Myślę, to kwestia kilku tygodni. Powodem jest konieczność przesunięcia pieniędzy na walkę z koronawirusem. Strażacy zakończyli akcję gaszenia pożaru na składowisku odpadów w miejscowości Pysząca w Wielkopolsce. Akcja trwała od 1 maja. Strażakom pomagali żołnierze wyposażeni w spychacze i koparki. Na miejscu było łącznie 25 jednostek straży i 150 ludzi. Był to trzeci w tym roku i 10 w ogóle pożar tego składowiska. 2 nielegalnych imigrantów z Afganistanu ukrywających się w transporcie arbuzów zatrzymano w Barwinku na Podkarpaciu. Służby powiadomił kierowca polskiej ciężarówki za niepokojone odgłosami z naczepy tira. Ludzie ci chcieli dotrzeć do Niemiec, mówi Elżbieta Pikor ze Straży Granicznej. Okazało się, że to są nielegalni imigranci w wieku 18 i 41 lat. Mężczyźni podróżowali w transporcie arbuzów z Grecji za przemyt do Niemiec. Jeszcze będąc w Grecji, każdy z nich zapłacił 4000 euro. Myśleli, że już dotarli do celu, próbowali wyjść z naczepy, zostali zatrzymani. Aktualnie decyzją sądu zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Od początku roku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej zatrzymał 40 nielegalnych imigrantów. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na Pomorzu Zachodnim słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze opady przelotne i burze, nawet z gradem. Lokalnie intensywne. Wysoko w górach śnieg. W czasie burz i w górach porywisty wiatr. Od 12 stopni na Podhalu do 19 w centrum i 20 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw mamie ogromną radość. W Lidlu specjalnie na Dzień Mamy z kuponem Lidl Plus bukiet 15 tulipanów jedynie 12,59. Tak, 12,59. Lidl. Więcej na radość z życia. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ścieżek, deszcz, czy znajdzie nas? Tyle słońca. O, popatrz, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. La, la, la, la, la. Widziałeś tego jeszcze? Popatrz, o, popatrz, szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz, wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz, łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, wspomnienie lata. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive. When you're 25, and when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little road race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent wrecks. Oh man, I need. What a drag, too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cab to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my head? Yeah, I'm a dude, man. Oh, the young dude. Hey, dudes, carry the news. Where are ya? Carry the news. Yeah. All the young dudes. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Me out like I was 10.